ויאמר, ברוך אדוני אלוהי אדוני אברהם, אשר לא עזב חסדו ואמיתו מעם אדוני. אנוכי בדרך, נחני אדוני בית אחי אדוני.